राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 18 जुलाई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार रूप में भगवान ही है। बिल्कुल हमें भगवान हमको प्राप्त है। बिल्कुल तो हमको प्रत्यक्ष कैसे दिखाई पड़ेंगे? दिखाई तो आपका प्रेम मजब है और संसार भी आसक्ति है, यह बाधक है। भोग और संग्रह, भोग भोगना और संग्रह करना, ये दो बाधा है। आप बहुत बड़ी है दो बाधा, भोग भगवान सुख भगवान और रुपया घटा करना, ये दो बहुत बहुत जबरदस्त बाधा। ना भगवान भगवान बुद्धि वर्णन दे, ना प्रेम वर्णन दे, ना भगवान दर्शन वर्णन दे। ये हृदय में चाहिए, हृदय में, हृदय में, हृदय में भगवान का ही आदर हो, नहीं भोगों का नहीं तो ठीक, सब ठीक हो जाएगा, सब भी ठीक हो जाएगा एकदम। आपके जो सूरवीरता है क्षत्रियों में, वह सूरवीरता जागृत हो जाए एकदम। ये सूरवीर क्षत्रिय लोग महाराज माता नहीं मानते, अपना माता कट जाते, माता कट जाए तलवार बजा दे, बिना मत, बिना मत नहीं, ऐसे हो जाए। मैंने आपको दास बना लिया, आपको गुलाम बना दिया, आपको कायर बना दिया, आपको नीचा बना दिया, भोगों के साथ छंगने के साथ। नहीं तो आप में एकदम एकदम सच्ची बात है, एकदम करके देख लो, सच्ची बात है। तेज आ जाएगा, हमें रिश्वत आ जाएगी, मस्ती आ जाएगी, हम आ जाएगी, शरीर में बीमार हो सवार हो ऐसे छूटने वाला है, या तो मरने वाला है, झूठने वाला है, भगवान साथ में रहने वाला है, नरगम जाओ तो साथ में, स्वर्ग जाओ साथ में, मुक्ति जाओ साथ में, प्रेम जाओ साथ में, भगवान साथ, भगवान साथ में रहते, साथ में सब साथ में, वृक्षों में भी रहते, घास में रहते, पहाड़ों में रहते, नदियों में रहते, हम वायु जगदे महीन से ज्योतिष सत्वादी सर्व सर्व सारे शरीर शुभ काम हो गया। जिस काम में जाओ वो भी मिली जरूर, अरे भोग व्याहर व्याहर व्याहर, ये सब भोग क्षत्रियों में पालन शक्ति पालन पालन शब्द धरो धरणी पशु मारण सपन सनातन चैठो क्षत्रिय को पवित्र पड़ो तो पता लग बैठो खारो खारो तो फार तो मांस मरे पे सुन जो आंसर बैठो धिरकार विकार विचार विहीन शिकार में खाओ तो स्वान को बैठो शुकुर पकड़े कुकुर पकड़े प्रथम शुकुर सरोस खाओ तो मेरे क्षत्रिय बड़े दिल में दो कुत्तों पर लिखा है पहले बहुत लगे कुत्ते ये खराब कर दिया। लक्ष्मण जी छोटा छोटा छोटा प्रसाद जी बहुत बूढ़ा एक विश्वास क्षति रही करती देखा मुझे सामने दूर करो छोकरे को मर जाएगा तुम्हारा जाके मिल लो दूर नहीं अभी थोड़ा मुश्किल है हम जीत जाए तो हमारी हार हो जाए मर जाओ तो इस बात से मैं जरा हुआ ना जरा हुआ मार डर बोला नहीं खतरे जाते जन समर्थ रहना कुल कलंक ते पामर जाना कुल कलंक चीज है कृत्यवान आदमी है छोटा सोदम नहीं छोटा श्रद्धा था मैं एक श्रेष्ठ के पिताजी आ गया क्या करो सो सब भाग गया वह पर मारा लगा बोलो भागे नहीं आज है आज चित्तौड़ में खत्रियों को ब्राह्मणों को मारा जिनकी जीने वो 74.5 मन हुए 74.5 मन जीने वो 74.5 मन तो भी पद्मावती अग्निदास जल गई हाथ लगा मरमरा इतना हो गया परंतु बच्चों को ले ले अग्नि बोली मुर्मा नहीं छोड़ रहे बादशाह दुआ बादशाह फौजी ने खतरा 74.5 मन होगी मन 74.5 मन अच्छा लिखता था मानी गुलाम कर रहा आज आज मानी गुलाम कर रहा है तेज मौसम सत्यनारा के साथ वायुसूर मेरी जागृत हो जा रही राजाओं ने खुद अपने वर्षियों को राजपूतों को रखा क्या तेज हो जाए तो खतर है इतने पर भी हिम्मत तेज है सबरे मजे ऐसे से सही है एक राजपूत जो ब्याह हुआ अरे युद्ध आ गया युद्ध में गया तो पास आयो तीस मिला क्या पैसे फिर वो है भाई काट मत देते पी शत्राणी मेरा दूध भी है मेरा दूध ये तो तेज मैं तो काट दे दिया अब जाओ या सुर मेरा हाल भी है मैं देखू केवल रुपया भोग इनकार कर दिया है रुपया है रुपया है रुपया कहते हैं रुपया क्या है हाथ रो मैल है तो मैल में फंस गया मैल मैल में फंस गया हाथ रो मैल है हाथों मैल, अरे मैल में फंस गया सब, या मन क्षत्रिय वैश्य शूद्र छोटा बदार श्यार पुरुष हर रुपया भगवान को याद रखे तो बस पूर्वता तैयार है। रात को वो तेज है आज भी मैं जाग जाना बढ़िया पैसा कमाना तो विशाल है मैं खतरी लोग बढ़िया डर दिया है क्षत्रिय जाति जनजन से समर सकाना कुलंग कलंग मर जाना। महाराज लक्ष्मण जी बोले जो खरीदे थर थर का पाई नारी छोटा छोकरा छोटा छोकरा अभी जा रही राम जी राजा जनक है क्या बोलता है आज सूर बिना बने खंड महिमा जाने विद्यमान रघुकुल मन जाने वीर विहीन महि जाने रघुनाथ जी के सामने बोला क्या बोलता है राज है उसका जन जी राजा है महाराजा है बहना माता में सूर बीर था सिर काट देवी जमान छोरी मन विचार था रजपुत्र ने चूंगा है रजपुत्र वीर क्षत्राणी का दूध पियो है आते भी पियो तेज है वो तेज ब्राह्मण वाणी अभी दारू पीने लगी आज राम राम राम राम राम दारू मांस दपट मलाना पारा अपा हमारा रोक है चमड़ पैठ रहे चैट मादक हो गए पर नहीं न पर हरे गैर सुध गोदी धारे जानी बने जोज सटक सुलोक सिधारे सर शिकार कूद तीतर कुबर तीतर सुबर कुर्दा सिरे कबूतरा भाया को दे टूट रहे पर्वत कबूतरा तो खराब कहां सुनो खुद जहां चिड़ी कबूतर धर्म लोग पर बना रहा दिलीप ने क्या कहा इसे शरीर भव में दया दो खरा दुख आता है तेरे क्षत्रिय क्षत्रिय दुखात क्षता थे क्षत्रिय भुवनेश्वर राज्य ने तेन लक्ष्मण जय महाराज ब्राह्मण आप ब्राह्मण आप डरण से हो मारा तो लगता है तर तर गया हर जाओ तो अब तुझे कहते मर जाओ हो तो हमारे पाप ला गई और तो और कुछ बात मारते कहां पर इंदर रुकना रही ये बात है तो सुनाओ भाई सुनो भगवान को याद करो भगवान को सब ठीक है सब तेज आएगा सब में